إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي سنو تيري بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان كي نياريلو بنتو بموي الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. Buntu bobu aju ci tuddal la won la deugantan li nga xamanteni ni mom moy febari xol mu melni ñi ngi taxawon ci faram facce aya bobu nga xamni ma nga ca suratul mudaththir aya 31 waram xam xam bi nga xamni moy ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala mu doon wax di leral hikam ya nga xamni sunu borom tuddu nako manam cause ya nga xamni sunu borom tuddu nako wala sabab ya nga xamni sunu borom tuddu nako ci aya bobé mune tollu na ci juroom benn bi moy fitnatul kafirin way weddi dadi ci fitna wu ko defé nga gis ci né borom xol bi nga xamni xolam dafa wérédi dafa fébar fébar bi dominé ko wala mudé day nék xol bo xamanteni day souffrir su fekkenté né wahyu da koy approcher wahyu day wacc day fitna wu day souffrir day melni ki nga xamni dañ ko tecc ci lendeum lu yag lol ba ay beutam tam lendeum gi nga jekki jekki rek indi ko ci leer reaction bobu moy am difficulté bobu nga xamni da koy am pour meuna tijji ay beutam pour xol leray gi mangok xol bi nga xamni xolup yéfer la dafa nek ci souffrance fi ci aduna kadalika day nek souffrance ci barzakh a yawm al-qiyamati nak adkhilu ala fir'auna ashadd al-adhab sunu borom ne wa ker fir'auna ñoñ fir'auna dugal len fi gëna tar ci mbugal lolu yawm al-qiyamati la kon way weddi sen xol day fitna wu mune lolu nak me ngay nekk ci lan dolle ko guñuy dolle ko ci kefir ak sankutek fetel mangok lu alquran gëna léral rek gëna woné yoonu sunu borom ni mu nekké siratal mustaqim borom xol bi nga xamni xol bi yéfer la mom daf ci gëna dolé ko rër loko gëna indil aya alquran rek mom sankuté la ci gëna dolé ko wala iyazu billah benen bi moy wa quwwatu yaqin ahli alkitab kattanu certitude bi nga xamanteni ni mom la ñoñ téré di jëlé ci aya yoyé ci né dañu gis né li alquran tuddu nek na lo xamni depo nak le sen téré ya tuddoon ci lu jitu mangok bu boba kon ñom dañ ci am certitude ci né li Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam indi ci yalla la joge ndax depo nak le Musa ak Isa indi won ñu am ci certitude bobu sunu borom ne alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sunu borom ne ñi nga xamni joxna len téré mu yahud ak nasaran xamnañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ne yonantula mako yondi xam nga nak comme nañu xamé seeni doom ngir nga gis kon degré certitude bi ñu am ci né Muhammad mi yonanta la ñom ñoko gëna xam waye gis nga xam xam bi exi ci yow tekkuul né par force xam xam bobu di nga ko jël tekkuul né par force xam xam bobu di nga ko gëm gis nga lol tam da fay am leneen lu muy évoquer ci li nga xamanteni ni moy fébari xol ma ngok day melni rek ki nga xamanteni ni xifna ñu togal ko lek indi lek bi ba tek ci kanamam jël ko du diko sexal te mënut lek mu ne kon bu boba lolé lan lay nek lay moy teggu sen kaw gis nga fataqumul hujja alayhim lay day teggu ci sen kaw imma nak ña sunu borom bëgg gindi ñu gindiku waye ña nga xamanteni sunu borom nak gindi wulen ñom ñu sanku fetterlu waye dal lay tegeena sen kaw am nañ ci xam xam bu wër ci ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi sunu borom moko yoni gis nga alquran none le ko sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam tudde wal qur'an hujjatun laka aw alayka alquran layla pour yow wala lay contre yow mango lolou bayiko xel bu bax mu tek ci muné ndolé ku li nga xamanteni ni moy ngëm ñan ñoo ci dolé ko gëm allazina amanu mango wayazdad allazina amanu imana ñeegum ñom dañ ci dolé ko ngëm gis nga groupe nit ñi yéfer bi ak wa ahlul kitab yéfer bi mom fitna la ci dolé ko ku febar ak ku sankuté ahlul kitab mom gën ci dolé ku certitude ak yaqeen ci ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi sunu borom moko yoni ki gëm nak mom lan lay dolé ku mom day dolé ku ak ku ngëm gis nga ko seen ngëm yokku ci lan ci deugal gi nga xamanteni ni mom lañu deugal ak saxal giñ saxal ñu daal ci dolé ku ngëm mu gëna mat kadhalika nek na ci intifa'ur raib dañu ko li nga xamni moy sikki sak gis nga ko mangok mune ahlul kitab ñom sikki sak day dañ ci ñom ndax lan am nañ ci xamin bu leer ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kine li ci sunu borom la bawo alquran mi sunu borom la bawo muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi sunu borom ko yoni mango mune kon ñenti hikma gi ni fitna wu gi yefer bi borom xol bi nga xamanteni ni xolu aspect yefer la yor yaqinu ahli alkitab certitude biñ ci am ziyadatu imanil mu'minin way gëm yi dolé ko biñ ci dolé ko ngëm wantifa'ur rayb 'anil mu'minin wa ahli alkitab bu ko defé way gëm yi seen gëm bu lolé ko sik saka day dañ ci ñom ahli alkitab tamit ña nga xamanteni ni seen gëm mo xam dolé ko na wala dolé ko wul am nañ ci hujja am nañ ci lay kon sik saka amatu fi kenn dootul lam lamé né alquran mi wala muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ndax ci sunu borom la joggé wala deet kenn doot ci lam lamé mune juromel ba nak moy lan hiratul kafir wa man fi qalbihi marad wa ama gelem tewuk aji weddi gi nga xamni xol bi aspect yefer la yor agit febar borom xol ba febar agit ke nga xamni dafa gumba gumbay xol lolou yang koy fek lan fa sunu borom nan ma za arada Allah bi hadha masala mune kon gaña ngay wax gis nga وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا يسغا كاغا خامني خولم فيبر ماغا تا اك كاغا خامني اب ييفر لا نيوم نيغا نان واو يالا موم لان لا نام تي مثال يي موي جوخه ليغوليك مو جوخه مثال تي يو ماغوك ليغوليك مو جوخه مثال تي جارغوج ليغوليك مو ني تودال لي موا سفارا نيغا خامني نيوكاي غارد تي اي ملائكا لان لا نام تي لي بوكو دافي نيوم دانيي گلم sen xol du gindiku ci lan ci exemple yoyu ci aya yoyu sen xol amul ouverture spirituelle bo xamni dañuy mëna comprendre aya yi dañuy mëna am ay ibra moy ay leçon yu xamni dañ koy jeriño ci ay duñ ko mëna am ndax lan ndax febar bi nek seen xol ngeulemte gi nek seen xol ak gumba gi nek seen xol ak kéfer gi nga xamni mo nek seen xol gis nga ko ma ngok lolé nak moy la nga xamanteni ni mom la goor gi génné wala lenn lim génné ci aya bi won la kon aspect wu xol yi su fekkenteni deug dal dinay bawo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala xol yi ci fitna wu xol yi geureum geuleum xol yi nga xamanteni ni dañ ci gisé ah ni wax deug mbir yi leer na mo xam nak après top nañ wala topuñu ak xol yi nga xamanteni ñoom dañ ci jël ngeum gu yok bu boba da gis ne kon ci biir xol yoy amna ci xol yo xam dañoo dé ci biir xol yi amna ci xol yo xam dañoo febar ci biir xol yoy amna ci xol yo xam ni dañoo wër kon dé bi xol di dé wër bi muy wër febar bi muy febar par rapport ak lan la par rapport ak deug par rapport ak njub gi nga xamanteni sunu borom mom lay wacce ndax njub gis nga fi nga xamanteni ni fa lay élire domicile gis nga fa lay def li nga xamanteni ni mom moy centram moy xolu xolu doomu adama gis nga xol kon dañ ko wajal ngir mu accueillir lumière bobu ngir mu accueillir njub goge Allahu akbar xolal alquran sunu borom ne buma ko wacce won ci ay montagne nga gis montagne di xar di xaweku mom alquran mi ak montagne nim degeere waye gis nga sunu borom def xol mom xola xol ni mu noyé cieur bu noy sunu borom may ko capacité yu mu meuna accueillir alquran ak leram mango waye bul faté ni xol mom meun na wow ba gëna wow xeer ba gëna deugër montagne summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa gannaaw lolou seen xol yi ginnaw bu njub wacce seen xol yi wow kon deugër kecc ba melni xeer wala sax mu gëna deugër xeer gis nga bu ko defé kon aspect xol yaangi nonu kon deugëntaan lolou moy febaru xol moy lan deug ñew xol ñak ci gindiku nek ci ngeulemte deug ñew ginnaw bi deug ñew xol del dolle ku kefer dolle ku reer gis nga deug ñew xol gis ne li ka deug la waaw nanguna ko de parce que awma luma ko meuna dindé waye nak du ci wo matu gis nga ñatt yoy mango ngeulemte gi ñak sax reconnaître ni li deug la dolle ku ci akuk reer gis nga ko kazalika reconnaître ni li deug la moy comme ahlul kitab gis nga li yastaqina allazina utul kitab ñu am ci yaqeen waye nak ñu ci bari ci ñom top ñu yi moy febali xol lolé nak dafa am nak ay asbab yo xamanteni ni mom mokoy waral lolou dañu ci ñew ci kanam ci carton borom bi tabaaraku wa ta'ala ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh